حکایت. خانه نو ساخت روزی نو مرید، پیر آمد خانه او را بدید. گفت شیخ آن نو مرید خیش را، امتحان کرد آن نکو اندیش را. روزن از بهر چه کردی ای رفیق؟ گفت تا نور اندر آید زین طریق. گفت آن فرع است، این باید نیاز، تا از این ره بشنوی بانگ نماز. با یزید اندر سفر جستی بسی، تا بیابد خضر وقت خود کسی. دید پیری با قدی همچون هلال، دید در وی فر و گفتار رجال. دیده نابینا و دل چون آفتاب، همچو پیری دیده هندوستان به خواب. چشم بسته خفته بیند صد طرب، چون گشاید آن نبیند ای عجب. بس عجب در خواب روشن می شود، دل درون خواب روزن می شود. آنکه بیدار است و بیند خواب خش، عارف است او خاک او در دیده کش. پیش او بنشست و می پرسید حال، یافتش درویش و هم صاحب عیال. گفت عزم تو کجا ای بایزید؟ گفت غربت را کجا خواهی کشید؟ گفت قصد کعبه دارم از پگه. گفت هین با خود چه داری زاد ره؟ گفت دارم از درم نقره 200، نکبه بست سخت در گوشه ردیست. گفت توفی کن بگردم 7 بار، بین نکوتر از طواف حج شمار. مندرم ها پیش من نه ای جواد، دان که حج کردی و حاصل شد مراد. عمره کردی عمر باقی یافتی، صاف گشتی بر صفا بشتافتی. حق آن حقی که جانت دیده است، که مرا بر بیت خود بگزیده است. کعبه هرچندی که خانه بر اوست، خلقت من نیز خانه سر اوست. تا بکردن کعبه را در بی نرفت، وندر این خانه بجز آن هی نرفت. چون مرا دیدی خدا را دیده ای، گرد کعبه صدق بر گردیده ای. خدمت من طاعت و حمد خداست، تا نپنداری که حق از من جداست. چشم نیکو باز کن در من نگر، تا ببینی نور حق اندر بشر. بایزید آن نکته ها را هوش دار، همچو زرین حلقه‌اش در گوش داشت. آمد از وی با یزید اندر مزید، منتهی در منتها آخر رسید.